إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تير بوغدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ba legui rek ñi ngi ci buntu bu mag bobu nga xamni mo nekkon addu'a aqsamuhu wa daliluhu ñaan ay xajam agit tektalam manam ay firndeb mu melni suñu bindi yi wessu yeb ñi ngi doon addu ci li nga xamanteni ni mom moy ñaan ak la ca aju bu ko defé borom téré bi daldi dikkat di wax ni fannasu aqsamun thalatha mune nit ñi dañu seddeliko ñetti xaj xaj bobu bi'tibari madha bi'tibari du'a manam xaj bobu ci lan la ci li nga xamni moy buntu ñaan mune buntu ñaan nit ñi dañ ci seddeliko ñatt al awwal man la yad'u allah aslan fa yakunu mustakbiran an ibadati allah ki nga xamni mom du sax far ñaan yalla ben yoon bu ko defee mune koku nga xamni du ñaan yalla day nek mustakbir moy ko xamanteni ni day reey reeylu ñooñu nak la sunu borom wax ne bayi len ñoñe nga xamni dañuy reey reeylu ci ñaan ma mangok dana len tabal jahannama ñu nek di way xébu gis nga mustakbir la won da doon reey reeylu waye nak jahannama mom daakhir la fay nek ku xébu lool lañ nane al jazaa'u min jinsil amal sunu borom gis nga ay fayam gis nga lam lay fay moy li mengok li nga jëf lim lay fay moy li mengok li nga jëf waaw sunu borom jalla wa ala du togn jami mangok du togn jami ku ne rek bu lay fay dalay fay le mengok la nga jëf waaw du la fay ci jëfu kenen dedet comme niko ñu bari yaakaare mangok yaakaara duggu aljana ci jëfu keneen yaakaara duggu aljana ci mbaxu keneen dedet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sunu borom ne ñoñu wey nañ lañu faggu won pour ñom la yeenit li ngeen faggu pour yeen la wala taziru waziratun wizra ukhra gis nga ko mangok kon ñi yaakar be mën nañu dugg aljana ci mbaxu keneen ña ngay nax seen bop naxuñu kenn nak seen bop lañuy nax waaw naxuñu kenn seen bop lañuy nax mangok sunu borom lim ñu sant ñun ñepp la ko sant ñi bax nak dañoo jëfé li leen borom bi tabaaraku wa ta'ala sant motax ñu bax mango légui nak seen bax gogu du pour ngay yaakaara dugg aljana ci seen bax ñoom dedet da ngay jëf yawé ah da ngay jëf mais buntu bi mom wax deug sétlu nañ ci gattañ li gu reey reey reey reey ak mauvaise compréhension bu yaato yaato yaato yaato da ngay gis ko xamanteni ni ndaysan da nan day jafandu ci nit ñu bax ñi ay ma ak cigarette di mukk sangara sa ma nga ca cha xaan ya ma nga ca bokale ba ma nga ca yow à la limite su fekke da nga ne da nga bëgg nit ñu bax ñi da nga leena fonk mais à la limite xana nga roy leen xana nga roy len à la limite nga jema sax def liñ dan def ci max di julli di jang alquran di ñaan yalla ak yu demé non mais dedet da ngay tok nga ne da nga yaakar aljana ci sen bax ñom gis nga lol da nga yaakar aljana ci sen bax ñom su fekke da nga am professeur bu mëna jangalé bu am xam xam da ngay ñew di assister cours gis nga bo démé ci école yi professeur yi nga xamanteni ni ragneeku nañ ci mëna jàngalé ñom seen cours da ngay gis des fesses del élèves duñ daw jàng gis nga ñew assister cours bi lim lay jàngal nga téwlu ko fexé xam ko comprendre ko lum la deflo ci ay exercice nga def ko gis nga ma ngo mais nga né dama am professeur bu ay duma jangé duma def dara duma réviser duma dem cours duma def dara waye nak ci ayayam la yakara am ba kan moko fi wax gis nga élève bi nga xamanteni ni mo gëna mëna daw jang sax bu na représenter wu ba dina jëm réviser légui gis nga bac bi xam nga bac bi kon yow dang ko tek ci raisonnement bu normal légui nak mbiru sunu borom nga bëgg ko tek yow ci sa baat neexu bakkan ndax lolu andana wa ma lakum kayfa tahkumun wa yeen lu len dal ni ngeen di atté nak ni ngeen di xalaté nak ndax xalaati ñuy jubna bag bi ak lu prof bi ay da ngay dem assister cours di nga réviser des fois sax nga def ay cours supplémentaires parce que da nga bëgg réussir bac aljana nga bëgg dugg aljana do julli do wor do jaamu yalla ñi bax lañ doon def yow do ko def ba paré nan man ma ngi ko yaakar ci ñi bax ndax ñom seen bax mom nit ñu bax ñi kay mom xeyal tok sa kër bul wuti dépense bul wuti dara yaak sa njabot ngeen tok nga wekku ko ci ñun ñu baax na fay lu yaas jot nga wekku ko ci ñun ñu baax ni na nga febar nga wekku ko ci ñun ñu baax ni gis nga donc wax deug xel rek dafa doy pour lan pour dindi yoyé gëm yoyé croyance yu erroné dafa erroné xel ci bopam moko ñëk dindi tek na lé waxuma la nak diina ma ngok kon lolu jara bayyi xel la kon mu ne la benn bi moy ka nga xamni du ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci dara mom dal ab fetterlu la ku reey la ci jaamu yalla Allahu musta'an dafa am ño xamni dañu reuy ci jaamu yalla ño reuy ma ngi fatale ko biñi nek xalé sunu oustaz don nañu netali mune amna benn goor bo xamanteni ni dañe won du julli mag la borom kër du julli njabot gi dañuy julli mais mom du julli ñu laaj ko wa goor gi yow lutax do julli mune mom rusna julli ndax lan mune mom rusna buy julli xam nga bo ruko ay da ngay seug wa nonu amna baat bo xamni mom la ko olof di waxe bugumako duggal ci bir dars bi gis nga ma ngok manam seug bobu amna nu ko boro nu olof di waxe seug bi ngay seug japp sa wom baat bu xawa ñaga sax gis nga neena rusna def nonu ci kanamu ay doomam illa lillahi wa inna ilayhi raji'un. Amna ñu reuy de, amna ñu reuy. Rasulu borom ne innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Am ko ko jombal na bopam dara. Aha, sunu borom ne ñoo ñi nga xamne nak jombal nañ seen bop di ma jaamu di ma ñaan di ma toroxlu. Aha, sunu borom ne ñoo ñi nak dana len tabal safara safara jahannama ñu nekk ñu xébu. Gis nga ko, ñu nekk ñu xébu, nekk ñu doye di comme dañ doon reey reeylu. Sunu borom ne ñu dik nak nekk ñu torox ma toroxal len tabal len bi safara. Allahumma sal. Mu ne kon athani ñaarel ba man yad'u Allah ki nga xamni nak mom mi ngi ñaan yalla walakin waye waye xam nga waye mom buñ ko waxe rek danaka wax ja ngay bëgg wax ja ngay bëgg xajam mu ne walakin yad'u ma'ahu ghayrah waye nak mom de day ñaanale keneen boole ak yalla mu ne koku nak fa yakunu mushrikat koku day nek bokale kat ndax limuy def boole la suru borom ci lim ñu sant amul kenn kenn ko xamni tollu nga ci degré wu wala daraja wu ñu boole la ca waaw légo lég nak ñun wala suñu lak daf ñuy yey lolu daf lay won subhanallah lak ni mu nekké lu yéme waaw légo lég suñu lak daf ñuy yey jaamu yalla. Est ce wax nañ jaamu yonent? Est ce wax nañ jaamu malaaka? Est ce jaam wax nañ jaamu nit ku baax? Est ce wax nañ jaamu walli yu? Jaamu yalla lañ wax. Jaamu yalla mom yonent amu ca walla, malaaka amu ca walla, walli yu amu ca walla, nit ku baax amu ca walla. Jaamu yalla lu tuddu keneen bokku ci. Gis nga keneen bokku ci ñun ñi ci suñu mbir bop suñu mbir aduna buñu définiré mbir mi ya ngi dégg mbir mom fañ ko définir lañ koy yamalé keneen kuy ñew di ci out porox long di porox ndolu di ci jëmo bokku bokku lu té bokku ca ñu ñi def dañ koy séppi sanni feulé barki dé mo ñay déngeen ñu né fi faux médecin ab faux médecin bu doon défal nit ñi test corona déngeen ko yeen ñep nuñ ko def ni lañ ma gëra bëss dé ngeen fi tamit a faux homme de tenue dé go ngeen ki faux gendarme lutax ñoo ñu tuddé leen faux parce que mbir mañu définir né mbir mi médecin ni la li moy critère yi waajo mom amuko ba paré ñew out porox ndollu gis nga défar ay keuyit yu mu défaral bopam ci mëninu bopam ci pexé bopam gis nga lolu di ñew di présenté wu né mom lolé la fu mujjé du dañ ko séppi bam sét du déngeen ñeneen l'ordre des médecins né nañ dañuy porter plainte té ñun ay nit kessa la xolal légui ñun ful la biñ am ha suñu borom légui nak mom waccé sharia am mu nekk jaamu yalla innal insana li rabbihi lakanud do mo aram dafa goré di daf doomu adama mo goré di xolé yow lo xamni bëggo ku la ko def yeen ñep yeeron yuxu nan faux médecin ki bo démé rayna ay nit ki bo démé nangam ki kay peine boudis lañ ko wara tejj pourquoi lutax lu def parce que c'est un faux médecin nekul médecin bu assermenté mais mu ñeu dugg ci bir di luxluxi ut ay porox ndolu n'est-ce pas après ñu wëlbeetiko nak li ñuy défal yalla ñukoy défal kenen yene gi xol yene gi est-ce que ñun ñi ngi nat suñu acte yi ñuy poser li ñuy def est-ce que ñi ngi koy nat ci xel mu sel li yalla mom ñu défal ko kenen ñu la wax ñu né ah quoi gay nit ku baax la nak xolal lool Allahumma sal. Kon wattanikul li yalla mom nga ci bolé keneen lolou mom fexel ba nga veillé ci nga préserver li nga xamanteni mom moy sa diina lolou boko sagané sa diina day mab bul wuyu nak ñi lay nax dilay naxé bénéfice aduna wala am amuk aduna la gis nga li boko dugalé ci ñaan bi wala diiw boko dugalé ci ñaan gi lo ñaan mo wuyu la dedet dedet sunu borom lim wax dafa précis ud'uuni astajib lakum ñaan len ma man yalla ni ni ud'uuni ñaan len ma man yalla waxul ñaan len ma man ak diiw walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha yalla moy borom tour yu mag yu mati ñaané len ko ci touram yi sunu borom li wax dafa précis légui est ce que yow yaangi bayyi xel yaangi xalat yowmal qiyamati so taxawé jaamu yalla yeb taxaw sunu borom ne la yow lan mo taxone bi nga daan ñaan dawo ma ñaan man kessé lan ngay tontu lan ngay tontu sama mbokk julit boy def dara wala ngay wax dara de ci sourale yowmal qiyam de ci sourale yalla de ci sour yowmal qiyam de ci sour yalla li yalla mom bokko kenn li yalla mom bokko kenn fiñ tol ni tay tembe tembe tembe xam nga buñ démé ba comédien yi sax buñ démé ba comédien yi diko théâtre diko wax mais nak sunu rew mi dafa melni aussi nit ñi comédien yi lañ gëna mëna déglu ke ñi diglé lu bax di téralu bon ñi diglé lu bax di téralu bon suñ ko waxé ñu né ñi ngi saga nit ñi mais bu ko comédien yi waxé mom grawul dañ koy rétane mu jall de ngeen comédien yi gis nga ñom ci seen bop ñu ngi koy théâtre diko wax gis nga di wax naan musiba bi togn gu bari gi bakkar gu bari gi bokale bi sabab la ca waaw legi nak ñi nga xamni ñom la nit ñi di top nañ wax nit ñi deug te deug gi moy ñu wax leen bayi leen bokale yakana ñu bari ci yeen gis nañ vidéo bobu gaay ñu koy partager ak comédien diko wax mais gis nga comme que dako wax ci comédie est ce que gis nga donc du graw ci nit ñi gis nga ñun suñu mentalité fi mu toll loolu motax xana xamoon naxate bi bari nit ki daf lay ñew wax la deug en toute sincérité nga né no ki dafa tang ki dafa soxor da ngay dig ñaan ki dafa iñaan ba ngay dégg ñuy wax outal dila diaboliser leg nek ben way ñew mom def ko ci comédie gis nga daf ay grimace may tiaxanam genné mbol dem xam nga dof lu nonu wax li muy wax loolu la nit ñi gëna mëna accepter lol nak kuko beugé tuddé hikma boyo bo nga déllu wat école primaire nga dem jangi wat yow xamo luy hikma xamo luy hikma mango xamo luy hikma hikma moy wad'u shay fi mawdi'i lu nek nga tek ko place budé lol la kay borom xam xam yi nopi bayyi comédien yi ñu wax وإليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله كون ني واتانديكو جيف جوجي نيان يالا بولي سي كينين ولا ولبتي نيانغي نيان كو كينين با يالا لولو بوكالي لا يو مي ديف لولو ليغا موم تاموي سا حق بوغو كوكو ديتورني بوغو تامين ني راخ سي كينين نيهولا ndax lo momal sa bop la mu nek propre pour yow nañ goré sunu digënde ak sunu borom wa té wattandi ku goré di gis nga bokalé goré di la bokalé kat moy ki goré di deug gor nak momul yenn yi watax julit dafa wara goré nga jikko yoyu julit dako wara lambo ab julit day goré lumu metti metti mu goré bi nga nekké fa nga nekkon jurom ñenti wèr gisoo malaka gisoo yonant gisoo waliyu gisoo nit ku bax fofu talibé kan nga won jurom ñenti wèr yoy talibé kan nga won sunu borom wattu la sam la ba nga tollu ni nga tollu ngay bayyi fi yalla di ñaan keneen wala ngay ñaan yalla di ci boole keneen ci jurom ñenti wèr yoy do fataliko fofu nga nekkon kula fa daan taxaw kula fa daan dimbali kula fa doon magal ku yoron sa croissance kula doon sam kula doon wott ñi tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.